Різали по-живому його праці, опльовували його ім'я в мерзенних статейках під псевдонімами. З нікчемної заздрості, з бажання усунути конкурента, хоч він вам не рівня, з паскудного, тваринного страху за свої шкури, за набиті половою голови, тепер розпинаєтесь про любов до рідного слова, до калини та України, а він свою любов у Сибір зносив, і з нею ж повернувся. Кати не виморозили. Ви ж тоді слинили теорії про злиття всіх мов в одну мову, всіх літератур в одну літературу, а самі зливали свої хириляві душі в одну помийну бездушність. За Степовим плачете? Ні, за собою, негідники, плачете, бо подзвін не по ньому, подзвін по вас, і пізно рятувати огризки душ з такими дірявими, і помандруєте на близький суд. І коли останню змогу давала вам доля, коли незахищена молодість, аби не чутися більше рабою, лягла на холодний камінь Майдану, виховаючи очі, протяжно декламували, як молитву: «Справа студентів – вчитися». І лише Степовий у свої 80 десятків літ рвався до суворого міста наметів. Та подумали хлопці, злочин морозити старця на плитах. Заради Бога, пане професоре, не пусти мій квит, підтримайте нас своїм словом. І вже за це Господь простить йому нечисленні його гріхи. Плачте, фальшиводухі, над собою плачете. А вам, Миколо Васильовичу, вічна шана і царство небесне. Царство небесне, тихо сказав Богданову голос і витер під з лиця разом з пилом і сльозами. Ні, не розштовхував він піджаків, не вистрибував на рудий пагорок свіжої землі і нічого не говорив. Стоїть, де стояв, а попереду знайомий гурток лисин, мов яйця в лотоку. Царство небесне. Дві ближчих лисини почули, озирнулися. Доброзичливо зміряли Богдана поглядом, перезирнулися вдоволено, аж ніби кажучи: «До духовності повертається молодь, до Бога, до народної моралі. Це і наша скромна заслуга, Івана Петровичу. Ми навчаємо Петра Івановичу. Добре працюємо, Івана Петровичу. Свині, та я ж вас наскрізь бачу, мов промокальний папір на світло, всі ваші плями знаю. Ще десяток літ тому дзюрили в штани, коли сільські родичі ховали батька з півчою. А що, як до парткому дійде?» Ні, не було гнівних слів. Не випустив їх Богдан з тісної клітки, хай лишаються пульсувати в мозку розпеченими згустками. Від цього вже Степовий не встане, не прокинеться, тільки важче буде його душі, котра нині з високих висот на всіх нас дивиться. Бо ж і так помер Степовий, зоологічний націоналіст, антирадянський пропагандист і агітатор, запроданець усіх світових розвідок. Року Божого 1995-го, місяця липня 15-го дня, за 3 дні до дня великої ганьби, про котру ще ніхто нічого не відає, поквапився, щоб не померти, проклявши свою любов і свою муку. Не знав і Богдан, що через 3 доби схитнеться день, спіткнеться світ і, ловлячи рівновагу, наступить на Україну, можливо, й не помітивши, куди ненароком ставить свою важку ногу. Вдарили грудки по твердому віку. Все, фінали. Іди, Богдане, витирай сльози і йди. Важко побрів до воріт кладовища. Завернув у бік невеличкої церквиці між осокорами. Служби не було, жевріли лампади у сторожкій тиші. Печально хитали золотими голівками свічки. Богдан поставив неслухняними пальцями свічку приликовій Богородиці, поглянув у її глибокі замислені очі. Відчув дивне рівне заспокоєння. Пресвята Цариця Небесна, прийми душу раба Божого Миколи Степового, пошли їй мир. Вікно утворювало у легкій темряві об'ємно гранчастий навскісний стовп світла, в котрому ледь помітно кучерявилися пасмуги свічкового диму, мерехтіли дрібнесенькі порошинки. Богдан стояв усередині стовпа світла і благально, з надією, дивився в широко відкриті лагідні очі Божої Матері. Дивився і думав. Думки переривав не дуже стишений старечий перешепіт, майже голосний, у куточку, де продавалися свічки, хрестики та іконки. Брязнула ледь чутно карнавка. «Ти що, Микитівно, гріх? Дура ти, Ніколаївна, прості Господі! Чого ж не взять та за труди праведні? Ах ви хахли! Как чеснока нажраться салом да портить воздух в церкві, так магете, а тут вон какие честные-то! Господи, і в храмах наших... захланні чужинці.